cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie skakanie w Zakopanem, rozpoczyna się konkurs Pucharu Świata, zobaczymy pięciu Polaków. Główny inspektor sanitarny uspokaja, dzięki już wdrożonym działaniom koronawirus nie powinien rozprzestrzenić się w Europie. Ferie zimowe rozpoczynają dzieci z kolejnych pięciu województw, za chwilę sprawdzimy, gdzie jest szansa na śnieg. Od razu przenosimy się do Zakopanego. Właśnie rozpoczyna się konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wystartuje w nim pięciu Polaków, w tym Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Na wielkiej krokwi komplet kibiców, a zawody obserwuje Kuba Niziński. Zakończyła się już seria próbna. Powiedz, jak zaprezentowali się nasi zawodnicy. No i biorąc pod uwagę serię próbną, to tutaj mam bardzo dobre wiadomości. Kubacki drugi, Stoch piąty, Laje pierwszy, Geiger trzeci, Kobayashi czwarty i mam wrażenie, że właśnie w gronie tych pięciu zawodników dzisiaj tutaj może rozstrzygnąć się rywalizacja o zwycięstwo. Ale oczywiście to jest sport i wszystko jest możliwe. Seria pierwsza rozpoczęta. Aleksander zniszczył pierwszy z Polaków już po swojej próbie 121,5 metra. Kuba Niziński, dziękujemy. Relacje z konkursu w Zakopanem w serwisach i naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu po 17. Procedury wdrożone w Europie powinny spowodować, że koronawirus nie rozprzestrzeni się masowo na starym kontynencie, mówi główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas apelował w TVP Info o zachowanie spokoju. Zapewnił, że służby sanitarne stale monitorują sytuację. Szef sanepidu tłumaczy, że koronawirus jest jednym z siedmiu wirusów powodujących choroby u człowieka, a nowa odmiana może powodować niewydolność układu oddechowego i zapalenie płuc. Natomiast jest to wirus, w którym w tej chwili mamy taką wiedzę, że powoduje małą śmiertelność, istotnie mniejszą, nieporównywalnie mniejszą niż te, które powodowały SARS i MERS. Natomiast łatwo się rozprzestrzenia. Ten wirus jest niebezpieczny przede wszystkim dla tych, którzy mają zaburzenie odporności. Dla osób starszych, dla osób leczonych onkologicznie. Według chińskich władz zdolność do przenoszenia się nowego koronawirusa jest coraz większa. Przyznają jednocześnie, że wciąż mało wiedzą na temat patogenu. A do tej pory w Chinach zaraziło się ponad 200 osób, 56 zmarło. Tomasz Sajewicz. Wciąż nie ma pewności co do pochodzenia koronawirusa. Szef Chińskiej Komisji Zdrowia Ma Xiaowei nie wykluczył, że jego źródłem mogło być dzikie zwierzę. Chińskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz handlu i sprzedaży dzikich zwierząt na targach, w restauracjach oraz internetowych platformach sprzedaży. Chińskie władze rozważają wydłużenie przerwy świątecznej związanej z okresem Nowego Roku według kalendarza księżycowego. Oficjalnie okres wolnego od pracy kończy się w najbliższy czwartek, ale najprawdopodobniej zostanie on przedłużony o tydzień. Święta to czas wzmożonych podróży Chińczyków, coraz więcej chińskich miast wprowadza ograniczenia związane z transportem. Wydłużone zostaną też zimowe ferie w szkołach i na uniwersytetach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Wymiana zimowych turnusów. Ferie kończą uczniowie pierwszych czterech województw. Wypoczynek rozpoczynają dzieci z kolejnych pięciu. Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego. Jeszcze tydzień wolnego od szkoły mają uczniowie z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Gdzie są szanse na śnieg? Sprawdzała Marta Szulborska. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń. Prawdziwej zimy nie widać. Jak mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, śnieg w przyszłym tygodniu tylko w górach. Na szczęście jeszcze na południu Polski będzie temperatura ujemna, więc ta warstwa śniegu, która jest w górach i na pogórzach, powinna się utrzymywać, więc jeżeli ktoś chce troszeczkę pozjeżdżać na nartach, no to tylko w naszych polskich górach. Przyszły tydzień będzie wiosenny, z wyjątkiem Zakopanego. Miejscami temperatura sięgnie do 8 stopni i będzie padać deszcz. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i poniedziałek pochmurne w centrum i na północy, tam przelotne opady deszczu, miejscami marznącego, powodującego gołoleć. Na Podlasiu niewielki śnieg, nad ranem mgły osadzające szać, na południu raczej pogodnie. Nad ranem minus 4 stopnie na Podhalu, 0 w centrum, plus 1 stopień nad morzem. A jutro w Augustowie 1 stopień, w Warszawie 3, w Rzeszowie 4, w Szczecinie 5, we Wrocławiu 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcję zwieńczył, choć jeszcze nie zamknął, koncert noworoczny w Trójce. Wystąpiła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy z solistką Joanną Moskowicz.

aunque no estés nunca. Y hasta ese cielo con sus nubes negras, que con la lluvia llora su pesar. Pinta el paisaje de mi vida oscura, pero yo sufro pues no sé llorar. Llevo en mi mente tu canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal. Todo te nombra cuando estoy tan solo, porque te siento aunque no estés más. A włączyliśmy sobie stare radio dzisiaj tak prędko od razu na początku drugiej odsłony siesty. A w starym radiu bynajmniej nie jazz z lat 20., 30., a dawne tango to Roberto Goyeneche. A my skradamy się z tym tangiem do jednego tylko utworu, ale niech mi państwo dadzą jeszcze na chwilę. To oczywiście nasz tradycyjny siestawy tryptyk. Więc jeśli państwo pozwolą, to teraz jeszcze Julio Sosa, zanim zdarzy się to, co jest głównym tematem tryptyku. No pięknie, to się nazywa odsłonięcie tajemnicy w najmniej spodziewanym momencie. Tak, ja się tak rozmarzyłem przy tym tangu. Tango ma to do siebie, że człowiekowi w głowie miesza i oczywiście już zanim Julio Sosa jeszcze zdążył zaśpiewać, to ja już państwu zwiastowałem ten temat główny. Proszę zatem o cierpliwość, dosłownie chwilę jeszcze Julio, a zaraz potem, jak już państwo słyszeli, Astor Piazzolla. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho para la arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garba, cuando libre del laburo se paseaba, metafarra y al codillo colaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los vivos, compadreaba sin tener el manllamiento. Una moza lo enredaba con sus cuentos y jugó con su pasión. Pero vivía en grupita de un mocito vidalita, que le entregaba su cuita, burlándose del mato, frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallona y sin la piba, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Como con bronca y cunando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho pa' la rabal. lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito. Era su único idea. Julio Sosa. Tak, a ten temat, do którego się tak skradaliśmy, już Państwu zabrzmiał przez parę sekund. Omsknęła mi się dłoń i miałem też gdzieś głowę gdzie indziej. Przepraszam, na szczęście nie jestem chirurgiem. Gdybym był, to taka pomyłka kosztowałaby kogoś życie. No to jest tylko radio. Nic takiego, tak naprawdę. Drodzy Państwo, a teraz będzie rzecz ważna, akurat. Otóż nie jest żadną tajemnicą od dłuższego czasu, że nasz trójkowy, dziesiąty Siesta Festiwal otworzy 23 kwietnia w klubie Stary Manesz w Gdańsku geniusz gypsy jazzu Joshua Stefan. Ale w Sieście nigdy dosyć dobrych wiadomości, więc ja spieszę z kolejną. Otóż proszę sobie wyobrazić, że gościem Joshua Stefana podczas tego koncertu będzie jeden z najznakomitszych w tej części świata na pewno gitarzystów klasycznych, a mianowicie Krzysztof Pełek. To jest ogromne szczęście, ogromny zaszczyt. Krzysztof jest arcymistrzem swojego instrumentu i ogromnie mnie ciekawi, jak te dwa style, te dwie wizje grania na gitarze spotkają się na jednej scenie. Ale tak poszperałem tu i tam i okazało się, że to nie będzie pierwsze ich spotkanie, że Joshua Stefan gościnnie wystąpił na płycie Krzysztofa Pełecha Not Alone i ten właśnie moment muzyczny chciałbym Państwu teraz podrzucić. Obaj panowie grają Bagatela, jeden z najtrudniejszych utworów wszystkich czasów, czyli Liber Tango Astora Piazzolli. Krzysztof Pełech i Joshua Stefan. Thank you. Krzysztof Pałek, gościnnie z zespołem wielkiego Joszo Stefana. Obaj panowie wystąpią na otwarcie naszego 10. Siesta Festiwalu w Gdańsku. To będzie 23 wieczór kwietnia w klubie Stary Manesz. Krzysztof będzie gościem zespołu Joszo Stefana, tak jak i w tym utworze przed chwilą, więc niewykluczone, że muzyka Piazzoli zabrzmi tego wieczoru w kwietniu. I szczerze mówiąc, to będzie ściśle siestowe, bo my mamy do tanga pewną, by tak rzec, predylekcję. Ale z tangiem na dzisiaj koniec, co nie znaczy, że się pożegnamy ze znakomitymi gitarzystami. Nie? Przeciwnie, będzie ich jeszcze dzisiaj paru i od razu ruszam w tym kierunku. Tylko zmienimy niejako aurę. To będzie, mówiąc najprościej, muzyka country, ale te najbliższe minuty, czy też pół godziny. Ale może powinienem powiedzieć inaczej, może będzie to muzyka drogi, chyba tak zabrzmiałoby to lepiej. Jeśli państwo są teraz w drodze, to wierzę, że ta muzyka przez najbliższy kwadrans czy 20 minut dobrze was do tej wędrówki nastroi. Ja spotkałem jakiś czas temu przyjaciela z młodości. To jest zawsze ogromnie wzruszające. On nazywa się Piotr Szewczenko i niejako wyrastałem z nim na ulicy Szarej w Warszawie, na Powiślu, i ta ulica była wszystkim, tylko nie szarością. To było jedno z najbardziej barwnych i twórczych miejsc chyba w całej Polsce. Czegoż myśmy tam nie robili? Kręciliśmy filmy, pisaliśmy sztuki, ale przede wszystkim muzykowaliśmy, i ja tak mówię, śmy, ale tak naprawdę ja w mojego przyjaciela Piotra byłem zapatrzony jak święty obrazek, bo on był naprawdę najlepszy. Co mu szczęśliwie zostało i do dzisiaj, jakże się cieszę, spotkaliśmy się po latach. On wciąż gra, nie mieszka już w Warszawie. Jeśli państwo gdzieś wędrują w stronach, nawiasem mówiąc, jednych z najpiękniejszych w Polsce, czyli Kazimierz Dolny, Nałęczów, Stary Lublin, tego rodzaju miejsca, to Piotr tam grywa często. Mało tego, on tam gry na gitarze naucza, więc no, może też i państwo pod jego skrzydła trafią. Życzyłbym z całego serca. Ale do rzeczy. Otóż Piotr Szewczenko właśnie wydał swoją pierwszą płytę z autorskimi kompozycjami. To jest muzyka instrumentalna. On gra na gitarze i jest z tegoż projektu całkowitym szefem. Stąd szef przez F. Szewczen Project. I wybrałem z tego albumu, tak żeby dobrze zacząć nasz motyw drogi, taki temat zatytułowany Droga numer 17. Więc z radością i wdzięcznością zapraszam po raz pierwszy do siesty Piotra Szewczenko z jego gitarą. raz pierwszy w Sieście Piotr Szewczenko i Szewczen Project. Ten mat nosi tytuł Droga numer 17. No i muszę Państwu powiedzieć, że to bynajmniej nie Jimi Hendrix i nawet nie później Pat Metheny tak naprawdę był powodem, dla którego mówiący te słowa sięgnął kiedyś po gitarę, lecz właśnie Piotr Szewczenko. No i cóż, minęło lat 40, starałem się, jak mogłem, próbowałem, ćwiczyłem i wciąż nie potrafię grać tak jak on. Co zrobić? Piotrze drogi, wielkie dzięki. To jest wspaniały projekt i cieszę się ogromnie na kolejne utwory, z których każdy, nawias mówiąc, nas zabiera w zupełnie inny świat, ale ja wybrałem tę właśnie piosenkę, Drogę numer 17, bo wydała mi się, przyznają Państwo, też taka najbardziej kantrowa, czy też pieśnią drogi właśnie, a w tym kierunku chciałem pójść teraz i zaprosić paru naszych kantrowych, czy też bluegrassowych, prosto z prerii przyjaciół. Niech zacznie Sarah Jarsz. Just when you start to look away, and I don't know what I should say. Can't distinguish night from day, then you come around. Just when things are looking down, and everybody's wearing frowns, the king went and misplaced his crown, but it'll come around. The days are long, yet time instills a sense of hope, a coming thrill, and I know it will. Just when life seems like a lost cause, people spinning words into angry flaws, and I don't know who I am or who I was. Life comes around. Telling, I may be told, I may be wise, I may be bold, but I'll come around. Sarah Jarosz i gościnnie na banjo Bella Fleck. I jeszcze moment muzyczny, szczególnie drogi sercu, z samego serca prairie właśnie. Alison Krauss i Robert Plant. Believe me when I tell you, I will try to open, I cannot be your slave. But to know that the trust you had in me is gone hurts me, little darling, through the nighttime, through the dawn. Last night you were there by my side. Your sweet loving tenderness easing my pride. But then I awoke, dear, and found you not there. It was Alison Krauss i Robert Plant. Jeśli Państwo pamiętają, a nie może być inaczej, skład, święty skład legendarnego zespołu Alison Krauss, czyli Union Station, to tam obok niej z gitarą, mandoliną i przy mikrofonie pojawiał się słynny Dan Tymiński. Pamiętają Państwo, on kiedyś dubbingował bagatela George'a Clooney'a w filmie Braci, gdzie jesteś? A także w tym samym zespole pojawiał się geniusz gitary dobro Jerry Douglas. No więc obaj teraz pojawią się w Sieście, ale dołączą bynajmniej nie do Alison, lecz do zespołu, co ciekawe, Charlie'ego Haydena. A w pierwszej linii przed mikrofonem, nawiasem mówiąc, fenomenalny gitarzysta country, który gitarę teraz porzuci gdzieś i będzie śpiewał jedynie, ale za to jak znakomicie. Vince Gill. A zatem zespół Charlie'ego Haydena, Vince Gill i wreszcie jakaś klasyczna piosenka country. Rich, but a rambling boy. Too many a city I did enjoy. And there I made me a pretty little wife, and I loved her dear, that I loved my life. She was pretty, both neat and gay. She caused me to ride the road highway. I made myself 10,000 there. my bed. My mother says she has no home. My sister says she's all alone. My wife, she's left with Dandy's fed, with a broken heart and a baby fed. Don't bury me at all. Just place me away in alcohol. My 44 laying by my feet. Please tell them I am just asleep. Vince Gill i zespół Charlie'ego Haydena. I wreszcie jakaś muzyka country z prawdziwego zdarzenia, ale to długo nie potrwa. Chociaż, nie wiem, czy państwo sobie przypominają, to już chyba tylko naprawdę w wieku mówiącego te słowa. Że gdzieś hen, koniec lat 50., początek 60. jakoś tak to musiało być. Kiedy Ray Charles, samozwańczy geniusz soulu, nawet mówiąc miał rację, mówiąc tak o sobie, zgódźmy się, przyszedł do wytwórni i powiedział, ja już mam dosyć tego soulu i teraz będę sięgał po piosenki country, więc oni wyrwali sobie wszystkie włosy z głowy, ale powiedzieli, no właściwie, skoro jesteś tak uparty, to próbuj. I powstał album Modern Sounds in Country and Western Music. I tam między innymi Ray Charles zaśpiewał tę słynną piosenkę, która tak naprawdę od owego dnia przestała być piosenką country i stała się piosenką soulową, jazzową, jak państwo chcą, więc jako taka wystąpi dzisiaj w Sieście. I ja mówiłem też, że w dzisiejszym programie po Krzysztofie Pełechu i po Piotrze Szewczenko i po Joszu Stefanie nie zabraknie jeszcze wielkich gitarzystów, więc chciałbym kolejnego z nich zaprosić, nazywa się John Scofield. A śpiewa Mavis Staples. that time. Here's a broken heart. Time has stood still. In my memories, of a lonesome time, I can't stop wanting you, wanting you. Just live my life in dreams of yesterday. Scofield, Mavis Staples. Jeszcze jeden mistrz pieśni drogi, a przy okazji nie najgorszy gitarzysta, moim zdaniem. Around the time of Clam Bake, movie number 25. You and the Lying Dutchman are still in overdrive. You're strong as when you started Mississippi in your song. You can still be Marlon Brando and the King of Rock and Roll. It isn't just the records, no, you must have Hollywood. Songs alone are not enough, that much is understood. You'll soon be back in Memphis, maybe then you know what to do. The storylines they've given you are just not ringing true. Oh, it's a waste to go back to Tupelo. It's a ways to go back to Tupelo. Highway road back to the truth. That old dream still rolling on. Sometimes it'll be the feeling things are going wrong. Morning star is fading on Mississippi cold. You can still be Marlon Brando and the king of rock and roll. But it's a ways to go. Markotny Mark nie zawiódł, markotny jak zawsze. Ja wierzę, że państwo w przeciwieństwie do bohatera lirycznego tej piosenki nie mają dzisiaj jeszcze przed sobą 1600 miles of highway, tylko że właśnie już dojeżdżają gdzieś do rodziny na podwieczorek bezpiecznie. Te wszystkie piosenki ostatnie zainspirował Piotr Szewczenko swoim utworem Droga numer 17 i wierzę, że państwu ta droga, dokądkolwiek jechaliście, minęła w skupieniu przynajmniej, bo to były takie utwory, które pozwalają nam podczas jazdy samochodem nie tyle pląsać w tym siedzeniu, co bywa ryzykowne, lecz tak zajrzeć w głąb siebie też trochę, prawda? Dzisiaj to już prawie wszystko. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, Anna Regulska realizowała siestę. Proszę o nas pamiętać. Proszę pamiętać o naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej, 10. Siesta Festiwalu w kwietniu w Gdańsku. No i proszę nas odwiedzić w Trójce za tydzień. Będę czekał jak zawsze w sieście o 15. A na koniec jeszcze sam szef. Tymczasem. There's a place on a blank stretch of road where nobody travels, nobody goes. And the desk man says these days round here, well, two young folks could probably up and disappear. And the rustling sheets of sleepy collar room and to the musty smell. Wilted flowers, lazy afternoon hours at the Moonlight Motel. The pool's filled with empty 8 foot deep. The dandelions grown up through the cracks in the concrete. Chain link fence half rusted away. Got a sign says children, be careful how you pray. Some lipstick taste in your whispered secret I promised I'd never tell. A half drunk beer, your breath in my head at the Moonlight Motel. Bills and kids and kids and bills and the ringing of the bell. Across the valley floor, the dusty screen doors of the Moonlight Motel.